وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سورة النمل پاخر کی اللہ اول تخویف اخروی ذکر کی یعنی احوال دا آخرت سا احوال دا سی دی چی دا قیامت تا قائم دو نمخ کی او صدا سری چی دا قیامت تا قدر دو نرستوری دا حالات ہر سور چی دی او قرآن ذکر کی او یہ پیغمبر ذکر کی نو دا تخویفن دا دا پار دا یرولو موجودہ خلق اگر واقعات لا رست را روان دی وس لا راغلی ندی اگر سخت او اگر عذابنا او اگر حالات لا راغلی ندی والا دا غی ذکر کی کل اجمالا او کل تفصیلا دا اللہ پیغمبرم دا غی ذکر بکاو صحابہ کرامو تا حالانکہ پیغمبر صدا پاس سوار لسوا کال مخ کے تیر شوی دی صدا وڑی دی او غا حالات لا وسم وجود تن دی راغلی دا صرف د دې د پاره چې خلق د دغه حالات درات دون مخ کی مخ کی ځان تیار کی چې غی له سپکار دی چې بیا دا غیر وځي دا سخت نه د دغه مصیبتونو نه ځان بچ کی عذاب قبر را روان دی کله برازی کله چې انسان د دنیا نه لاړ شي او قبر کې کی دی هغه باندې بیا عذاب قبر او یا راحت ته قبر شروع کی خو د مخکې نه دا واقعات مونږ ته پیغمبر یا قرآن کې هغې ته اشاره راغلی نو دا د دې دپاره چې مونږ ویریږو سبا په قبر کې دا حال یې مونږ نه به تپوس کیږي او یا به وهلي او یا به ټکولي او یا به مارانی او یا به لړمانانی او یا به سی او یا به سی دا صرف د دې دپاره چې انسان د هغې دپاره تیاری وکړي لکه صورت ملک تے داغی بارک راضی حدیثو کی چی دیتا منجیہ ہوئی کله چې انسان صورت ملک ہوئی یا دیئے او داغی سرمین او محبت ساتی او داغی دا مقصد نزان خبری نو دا دی انسان بانی با عذاب قبر نی دا عذاب قبر نی داخل سی دا سی دا ہر یو صورت او یا دا باز یا تون زان لخپل فضائل لی اللہ پاگی کی یو حکمت ہی خی چکل تا آغا کہے نمخی تحالات را روان دی زن کدن سخت به در باندې آسانیږي د قبر سوال او جواب بر ته آسانیږي او بیا د حشر نه وروسته چې کله انسان را پاسې نو تا باندې به هیبت او روب کمیږي ختمیږي به د هغې دپاره مونږ ته پیغمبرو الله خپل کتاب کې نسخې ښودلی دي چې دا تاسو استعمال کړي لکه څنګه چې قرآن تخویف دنیاوي ذکر کوي د پخوانو خلقو حالت کله تیر شوي دي په زرګونو کاله وشو او اللہ قرآن کی مونگتا را روان نسل چکم روستو تا قیامت تر وزی پوری دے دا اغی پخوانو حالات ذکر کی دا ولی ذکر کی چکور آغا سے کارو نکے آغا سے عقیدہ و نساتے آغا سے بغیر اللہ بان ایمان را نولے کنینو گورستا سبم دا اغا سے حالی لکسنگا چی دا قوم نوحو اللہ بدر بان عذاب راولی اللہ چکم عذابون پخوانو قومونو بان راوستی نو دا اغی تفصیل لا مونگا نلز دا کرے دا څنګه عذاب چې زما کړه دې نه او چې تک او اسمان ته ورس او وخت ته دا څنګه هوا وا چې په غي کې آبادی او بنگلی او ساروی او حیوانات او خانو دا په هوا کې اوچت لکه ربانی پشان روان دا به څنګه هوا وا اللہ مونگ تا صرف اجمالی مثال ذکر کی چی گوری دا سی تاسو سرو نشی کل بکی گی چی آغا سی کارو کے آغا سی عقیدہ ساتے آغا سی عملو کے داقی نزانو ساتے نو دا سی داخرت آغا مکل کل ذکر کی نو دا حقیقت کی احوال داخرت تی و علامات داخرت تی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ او کل چی واقع شیوینا پا دی باندے چونکہ دا ہر نبی نے دا سوال شروع کہ متا ھذا الوعد او دا بکلی مکی والا مخالفین ارسو رشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغین دا مطالبی کولی چہ تم دا عذاب نہ یارے او یاد قیامت تر وزے نہ مونگا یارے چہ دا چل بئی دا چل نو دا بکلی اللہ وی کلہ چی راشی نو بیا بسئی تد اس نے تھا پوسو نہ کہے گا نا خوش کل راشی متاثر سدی جو صحابی راغی ودر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کہ یا رسول اللہ قیامت بکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ما اعددت لها طول ستیاری کڑے دی اگوی ما سره خود دور سنشت خدا اللہ او دا اللہ دا نبی سره زما محبت سن نبی بیا خو پروا ما ساتا چه دا خبر ده نو بس اللہ بری دا اللہ نبی سره پور دکی اگر سر برا پاسے اگر سر بھائی نہ خود مین خبر رہا محبت خبر رہا نہ محبت تم پورے جتا تیار کرے داغی دا پارا نو چکل دا خبر واقع شی پدی بانے ثابت شی پدی بانے دا عذاب راشی دا حالت پیدا شی اخرجنا لهم روب با سمونگا ردی دا پارا دا بتم من الاردو یو زناور دا زمکینا یو گردی دن کے ساروے یا زناور یا ار یو شی زکہ انسان تم دا بوی حیوان تم دا بوی کم پ دوخ پو گردی د تم دا بوی چ کم پ سلور گردی غی تم دا بوی دا بسنگ دا بیو دا بد کم زین روزی اخرجنا لهم دابتا من الارض دا بکم وخ کی روزی اللہ وی چ کل خبر واقع شی دا قیامت ترات لو نو روب با سمنگر دی دا پار دابتا من الارض یو گرزیدن کی دا باز ناور د زمکینا نو دور خو معلومه شو چې د زمکینا بروزی او دور پتو لگی دا چې دا بدا یعنی مار نده لړم نده بل یو شی نده خود دا بتن اگر چې اقوال پک ډیر زیات تیر مفسرینو ډیر زیات ځان ستړی کړی خو خبر اگر اغسته غواړي د تفسیر نه چې کومه باندې سنه سنه دی یو حدیث کرا دی صحابہ کرام فرمائی مونږ خپل میانس کې ناستو دا روایت ته حذیفہ هم راغلی دی او طلحہ هم راغلی رضی اللہ عنہ مونږ د قیامت څخه خبرې کولې وی دی کې اشرف علینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ باندې د برنه راخکاره شه د غرفینه او مونږ ته وی چې تاسو څه خبرې کولې د قیامت په باره کې څه بیان هم شروع کړو لا تقوم الساعه دا خبر زما یاد ساتي چې قیامت ناراضي نو دريږي قیامت حتا تروا عشر آیات قبلها تر دې پورې چې تاسو وینئ لس نخي دا غي دراتلونه مخکي مخکي دا سي په منډم نه دي دا غي نه مخکي دا حديث مقصد دا لږ دا غي نه مخکي څه علامات دي څه نخي دي و دې علامات باندې ځان له کتابونه علما لیکلي دي علامات الساعة علامات القيامة نصا علامات واردية وسغرتي واردخو دا دنیا وسمشتا پا دي علاماتو كي زمونگا دا پیغمبر رات للم دا قيامت تا علاماتونا دا قرآن نازلی دلم دا قيامت تا علاماتونا دا ناسو دا دير مخ كي ناراروان خبری دي دكا جي دا امت راقي نا دا امت طول پخبل دا قيامت تا علاماتونا دي صحابو تا يورد نبي علیه الصلاة والسلام وي تاسو دا وخو دنیا پا دی عمر کی دا سدی لکا تاسو دی وخ کی تاسو گوری وی دا نور پا زیڑیو یعنی مخ کی روستی رشوی دا سار دا نور دا خطون والا دی وخت پوری نسا هر سور تیمی بیا رماس بخین نروس تو سور تیمی بیا مازیگرو او پا مازیگر کی چه نور زیڑی تاو رسی نوی بس دا وخ پاتی رد دی امتنو نو دا طول امت اصل کی دا قیامت پا علاماتو کری چه کلا دا امت راغی نو پتاو لگی دا دجال چې چالی دلیو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ او وقت نہ کم تپوسو نہ کڑو نو چکلے تے دا تپوسو کو چ پیغمبر راغلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تو او نو بس خوشالہ شو اگے بس زما دا پران سو وقت نہیں دے نو دا خود قیامت علامات نے پورا دا امت او دا قران نزول او دا پیغمبر رات لے لو دا وڑی وڑی خبری چومت کے بدار ازی دا بر ازی دا بر ازی دا دنیا علامات راغلی دی مخ کی او دا ډیر علامات تی لگ ندی دا قران نہ ثابت دا حدیث نہ ثابت دا آثار نہ ثابت خو چې کم پکې غټ نو پیغمبر وی اغه وخت کی وی تاسو مې ریګه چې قیامت راغی او راځي او حتی تروا 10 آیات قبلها ترذی پور جتا سو لس نخی د دې قیامت تراتونه مخ کی وی نه نو یو طلوع الشمس من مغربها دا مغرب د طرف نه منور روخی دی خلق بانی با یو حیبت تا دغیر وزی نراشی لکه دا خورچا تا پتره کنه چی قیامت پا پکم اروز مونگ تا پتر لگی چی نند قیامت روز شوا نو نور برا بل طرف نرو جن مخالب طرف او دا سلا تا روز شوی نیدوی چی وشی نو پا هر چا با حیبت راشی روب براشی دا دنیا سر با محبت ختم شی دا مال و دولت سر و دا اولاد سر و محبت ختم شی خپل میانس که یو بل سر بدا تذکری و خبری و دا قسی پسی ختم شی هر انسان دا با متوجی شی بلی غاری دا بلی غطا و پتاو لگی چی دا خود قیامت تا غط و علاماتو ندا چنور دا بل طرف نرو خود و دخان لگه برا شی نا طول دنیا و پلا پیٹ که والی هر طرف تا با لگه تا با ویگه نبست تاور با لیگه خلق با دا غلوگی دا لاس خبری نشی کولی مرای با بندیگی هر چا ته بوله کې چې دا خو د قیامت هغه لوګي درې دنیا کې خو مخکې داسې لوګي لوګي ډېر راغلي خو داسې لوګي خو چته نو چې په عامه دنیا باندې شروع شي ودابه دا غدابه ده دریم نبی صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې وایي چې دابه قران هم ویلي دی اخرجنا لهم دابه من الارض زبد زمکې نه دیته او دابه راو بس دابه کوم ځای کې روزي دا دابه یو روایت دا دی چې صفا مروا ډیره دی دوه کنه د صفا د ډیره نه بروزی د صفا ډیره به اوچوي او د دې نه به دا د برابر شي بل روایت دا ده چې صخرتون بجیات په جیات کې یو غټه ده هغه به اوچوي نو دا د ابوبه ته نه روزی نو یو روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې د بیر اتلل دنیا ته درې زل دي یو زل دا دا بروزی نو دا به د بادیې د یمن نه چتا قبایلو کې په اطرافو کې د غرب لمنو کې هغه ځای نه بروزی نو خلکو کې به خبره خوره شي چې داسې به یو دا براوتې ده خو دا خبره به غټو خارونو ته او مکې مدینې ته نه را رسیدلی خاص کر دې حدیث کې لفظ د مکې راغلی د قریا یعنی مکه مکې ته به نه راغلی نو چې کله په دویم ځل باندې دا روزي بیا به زمانه خبره پټي پټوي دې کې به بیا خلق وي چې د پلاني کلي نه دا بره وته دا هم دغه دابه ده خو د راوتو دا ځایونه یې بدل دي نو په دویم ځل باندې به خبره ټوله دنیا کې خوره شي حتی چې مکې ته به هم راورسي خو صرف خبر به راورسي نو په دریم ځل باندې خلق به مسجد حرام کې ټول حاضري سوک په طواف کې او سوک په نفل کې او سوک په مونږ کې او سوک په تلاوت کې او په دې کې د بیت الله د یو طرف نه د مسجد حرام دی یو جانب نه دی یو ناحیه نه به دا روز نو چې خلق ورته وګوري نو دوه ډلې به جوړې شي دا یوه ډله خو به نفرت شروع کړي هغې خو به تختي وایي چې په کومه لار باندې وتختېدي او یوه ډله به ښه مضبوطه پاتې شي هغې وایي د الله نه به کوم پلت دا خو حق خبره ده را روانه لکه سړی چې د مرګ نه نشي رختی دی او ځانو زه راډکي چې مرګ دې خواستم یو ځل مرګ دی نو دا به به وي دغه ځای کې شروع کړي دغه ځای چې شروع کړي نو بعضې روایتو کې راځي والله اعلم چې هغې سره په لاس کې امسا د موسی علیه السلام او بل لاس کې ورسره خاتم دی د سلیمان علیه السلام اگر چې دا دواړه خبرې ډېرې قوي نه دي خو بعضې مفسرینو کړي دي د دغې بیت الله نه مسجد حرام نه به دا شروع کړي او کم سڑی خواله چی وردی نو بدی تندی بوله نخدی تو کلمو هم خبر بام کئی خطاب بام کئی تو کلمو هم یو مانا داره چی دا دابا با خبری کئی کلام مانا خبری او دابو چی انن ناس کانو بی آیاتنا لا یقینون دا خلقو یقین نو زمونگ پایاتونو بانی خبر حقو خو خلقو یقین نکو پیغمبر راغے، انبیاء دنیا ترالو، کتابون دنیا ترالو، اخیرے کتاب دنیا تراغے، سوشو سوشو لدے ہر سر مخلوق خبر شخونا بادشاہ یقین کونا، ملا یقین کونا، بلچہ یقین کو، کانو بے آیاتنا لا یقینون، دا خبری بشورو کی. او یو روایت دا مفسرین دار چلے دے لفظ ابن عباس سے نوم دا مانا ثابت تا دو، نور مفسرین نوم ثابت تا غیوی تکلمهم ندے تکلمهم، کلم مانا زخم دے، نخب پی کئی پا دے تندی والا، یا پا آغام ساو یا پا آرسنو چی کم مومنان دی، نو چی چالے پا مدے تندی بانے نخوکنو نو پا مخ کے برانا شورو شی، بس تب ہوئے گنی دا یو ستور دے کان نها کو کبن در ریون، او یو پلق بشی پا دے بیت اللہ کی مسجد حرام کی چاپیر، او چی کم سڑی لے پا دے تندی بانے تور نخوکنو، چی تور داخت پیو لگی دن آغا تور، آغا تیارو دا آغا پا مخ بانے خور شی، نو چی کم اڈال دا بل طرف والی، نو بس آغا با تک تور شی، فاقی بانے با یو ظلمت و یو تیار را شی، دا بتم من الارض، اللہ وی دا سیو زناور، پیغمبرم وی، دا دا با، دا غنخون رتلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج، اگا بان باوش لیگی، اگی بزان تا سوریو کی و روان بشی، او چه مخیل اول سور دینو بس، تا دریابی او کسینی او کچینی او کنهرونی، تا هر سب باوچیگی، اخو دے یو مفسد قومو، او دا اللہ پا حکم مانی ذو القرنین بن کری دی، بس اغبر روان شی من کل حدابی انسلون سورت انبیاء کی تیر شیو، دا ہر دیرہ نمدہ سی را روانی لگا سیلاب چی را روانی، اغا عیسیٰ علیہ السلام و سلام بم پا داغ وقت کی، اغا با دا اللہ نبی او گواری، او بس یو ہوا برا شی اغیب ختم شی پار دے که بدا دیری پراتی، مارغان با اللہ مقرر کی یو بوچتی، او بس چتا بے اڑی سب او خود یو خبل خواب او گردی دا ملک پتن خالی کی، خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج بر روسی پیغمبر وی دا سی زر لا قیامت مرا ولی تاسو خوب بس لگیا تاسو وی گنی سبال را روان دے، ہاں عمل دا سی اوکا، عقیدہ دا سی اوساتا، اللہ مخی تکا، قیامت مخی تکا، بس داغی دا پارا دا سی کوشش شروع کا چی توی جی بس ننش پس ابا دا قیامت دے چیسا ختم را خلا خیر دے دور یو بلمیا روی چی مخی مخی دے دانی خیوی نے خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج بروسی، و خروج عیسی ابن مریم، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام براش، و خروج الدجال، دجال بروسی، دا دجال پا حقیقت کی پتی حدیث کی ترتیب کی دا سے درست دے، نور دجال مخ کی راوتے دے دا غد و وجر و دا پارا بیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را کسی اگر پسی گردی چی دا پا کم دے کی او چی کم دے کی لان دے کنو التا بے قتل کی مخلوق پر دغی فتنے نا مخلاص کی تاسو پیغمبر وی دعوی جی حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل، قیامتو با پا آغی خلقو بانی راضی چی اگر بڑیر بدترین دا دنیای شرار الخلق پا خو خلقو بانی قیامت نرازی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کی با دا عدل و دا انصاف حکومت شروع شی وکال بداسی چی ہر سڑے با دا بل نظاری گی دا سی برور ضرور نظاری گی دا سی بپلار دا خپل بچی نظاری گی یو بل سر مینا و محبت و دشمنی طرفگنی دا ہر سب ختم شی او وکال پس چی کل دا سلسلہ روانی نو بیا بدا سی یو یخ ہوا روالو سی او چی کم سڑی بانی آغا ہوا ہو لگی دا نو پسی باقا قبس کی او پاسا تو پاس شی کہ یو سڑی چی تر غر کی پا یو غار کی ننوت ری چی اگی زیتا ورطلیلم دیر گران دی دا ہوا باقا پسی التا ملار شو التا بدا غنا ساواخ دا خلق پا طول اللہ دا مخدز مکنن لری کی باقی با پاتش طول جو حلا آغا خلق چی غبی وقوب دی آغا خلق چی غب مشرکان دی آغا خلق چی غی چی تا اللہ چرت دا غی پا جوابان اللہ نم ندر آغل نو عیسیٰ علیہ السلام براشی یا جوج و ماجوج براشی عیسیٰ علیہ السلام براشی او دغس دجال بروزی او ونارن اور من قار عدن دا عدن دا طرفنا برا روان شی او دا خلق بتی مخی و غب ورپسی بات معهم حیث باتو و قال معهم حیث قال کل چه اغی دا غرمی خوب کوی نو دے با سرم دا غرمی التارام چه کم دا اغی خوب کی شپرا شی نو بس اور بات را طول برا روان کری دے محیر بہر حال اخرجنا لهم دابتا من الارض اللہ وی منگا براو با سور دید پار یو زندہ سر ہاں و سلاسة خصوف او دری خصف برا دی دری خصب ستوی پا زمکن نوتلو توی خصفن بالمشرق و خصفن بالمغرب یو خصب پا مشرق کی با یو با پا مغرب کی و خصفن بجزیرت العرب او یو با پا جزیرت العرب کی سوک برزان نی خبر و زمکن بوش لیگا و خلق با پتول وردن نشی یا زلزل با اللہ راولی یا با دست و توفان راولی دو بو پا ذریع با نزمکن بوش لیگا و خلق با پاغی کی لکه دا مخ کی چکمی دا غتیر شوی دی که دیشی یو پا که دا غی مغرب کی چکم کم زلزل را غلی و کم کلی و کم توفان او یا والله علم کلاپاتی خود دری پا که دا دی او اخیره لسم پا که ور دی تو کلمهم خبری با که دی خلق سرا ان الناس چی یقینن خلق کانو دی بی آیاتنا لا یقینون زمون پا آیاتنو بانی دی یقین نکو ويوم نحشر من كل أمة فوجا أو پا دغر وزد قيامت نحشر راغن بكو منغا راجم بكو منغا من كل أمة دهر يا أمتنا فوجا يا ودلا ممن داغشانا يكذب بآياتنا شيغي دروغ جنول زمنغا آياتنا فهم يوزعون دي بسب بسب باني ودرو لشي لا طول أمت نيا دي پاقي أمت كبا يا ودلي نو غدل است سورا ودا نوح علیہ الصلات والسلام مرگری سورو بن نیم سوا کالا کہ او مت سورو او ڈلا سلو کسانو تا نو رسی دلی دا مرگری نو چکم مخالف نو فوجا من من یکذب بی آیاتنا دا باز انبیاء پا زمانہ کی بد نبی اڑو مرگری نو نا دا باز با سلطن مرگری دا باز با دوسو دا باز با ذرو دا سی دا طول نزیات مخلوق آغا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون دي بخا تقسيم كيشي وسب سب بودرو لشي حتى إذا جاو ترديك لا جراشي قال الله بوي كذبتم بآياتي آيات تاسو دروجا كدو زم آياتنا ولم تحيطوا بها علما أو تاسو إحاتنا وكري فاغيبان دفوي أكذبتم آياتي آيات تاسو دروجا كدو زم آياتنا دا خطاب چې الله کوي نو دا د بادشاهانو سره دی، دا د علماو سره دی، دا د عوامو سره دی، د هر امت نه څه خلق الله را واغسته کومو چې کومو د الله وحي سره دښمنی کړې وه، د الله د وحي مخالفت کړو، د الله وحي نه و منلي، د الله آیاتونه سو، د الله توحید، د پیغمبر رسالتو، د الله کتابونه عثماني، دا ټول آیاتونه وکنه قیامتو، دا ټول په آیاتونو کې راتلو چې ښا زما کلام وو، زما وحی وو، کاغه قرآن وو، کاغه نور کتابونه وو، نو تا پا غیبان زن نو پو کرده و اصر در رو جن کرده، اکس دبتون بی آیاتی، ولم تحیطو بی ها علمه، یو شی تا لیدلی نی، تا پا غیبان زن پو کرده نی، تا دا غی خون کتلی نی، او توی زن نمانم داشه، زن داشه رو ما نمانم، اللاوی زن خبری پی پو کرده بکنه، زما آیاتونه بری کتلې وې، هغه به لیدلې وې، هغه به زده کړې وې، ځان بری په پوه کړې وې، د هغې د لذت او د خوند نه بری ځان خبر کړې وې، نو بیا وروسته به انکار کولې، نو تا هغې علم نو حاصل کړې، ولم تحیطو بها علما، نو هغه دا راته ووایه که مونږ بانی وکړو الله ته چې الله مونږ خو ډوډۍ ګټله، مونږ خو بچي ساتل، مونږ خو ښځې ساتلې، مونږ دا کولو یا مونږ دا کولو، یا الله مونږ په غرونو کې پاتې کېدو او مونږ ته خو خاله څوک راغلي هم نه دي، ولې انسان دی او د دغه لیکول خو ډېر ګران کار دی. یو ځل نبی علیه الصلات والسلام وخاندل، صحابه ته پوس کوي وي یا رسول الله تا ولې څه پورې دې وخاندله؟ وي دا یو بنده د قیامت په ورځ باندې الله ودرولې ځان ته مخامخ او الله ورسره خبره کوي، ملایکو لاړ دي، ګواهان ولاړ دي، انبیا ولاړ دي، بنیان او پیریان ولاړ دي، د دغه بنده الله سره یو خبره شروع شو، مقابله شروع شو، الله یو وی دی بل وی، ملک یو وی دی بل وی، او علما یو وی دی بل وی، انبیا یو وی دی بل وی، دې منینا دا هر څو نبی راغلی دی دتا، مولا راغلی دی دتا، حق پرس راغلی دی، خبر کړی خو الته منینا فی من مجادله العبد ربه، د دې بنده جګړه ول قیامت پر ورځ باندې د الله سره نو پاغي ما د خنداراله وی اللہ ملیکو تو چې داخله ولا بنده کې اوس نخله به ولا بنده کې، نو د انسان خپل اعضا او اندامونه به شروع کی، دا پتون ول اول شروع کی او داسې لاس خپې سترګې ناغه به شروع کی، نو بس الله به دی غلی شي کنی دغه لګې د خو ګران، نہ اللہ وی زان دے پوا کھڑے نو زما یا تن نہ خبر نوی نہ دے بوئی اللہ ز پغر کی پاتے کی دما ما تا سوکرا غلی ندی زرا سرا دو خبر نیما ما خو انگریزی دا کولا ما خو ریاضی دا کولا ما خو سینس دا کو ما خو دا چل کو ما خو آغا چل کو پلار لمی روڈے گٹلا مور لمی روڈے گٹلا بچی میں ساتلو دا قسم قسم عذرونا دی بانی دی اللہ و توی خا چھ دا دے نویز دا کڑے او دا غسر آغلی نن ما تا اولارنا مازا کنتم تعملو تارا توی چھ سدی کول ام مازا کنتم تعملو تا کول ساخر لکہ دی دنیا کی پلار دا خپل بچی نتا پوسو کی نو بچی سر سے جواب سے چپلار لور کی انتظامی والا تا زان تودری او تا تا پتر جیر دخو ٹوپے پر اخر بانی اخی داو بینت و سر پر لاس کے دے تماچے غاڑی تا چولی دا نو کزم معمولی سوا منو دا جام را لماتی نو دن بیا خبری نکی گی و رنگ بدل شی نو چا عدالت تا لائی او اللہ تا پوس کی دا دن خوا تا زمایا تون نویلی پا غیر زان نو پوا کرے تا تا دور وقت نو ملاو شو دے پنزو شپیتا تیا کالا کی نو دارا توای جی اما دا کنتم تعملو سم کولو نو دی جوابی چا سر نشتا بادشاہ جواب نشی کولی جی اللہ ما خو بادشاہی کولا بادشاہی خو ابو بکر ام کڑی وا بادشاہی خو عمر ام کڑی وا بادشاہی خو عثمان رضی اللہ عنہ ام کڑی وا سر دا غینا چی اغی سور مسرو پرو دی پا دی خلافت کے سنگ خلافت کڑی دی چی دان سی زمکی و عثمان یو ذلی دلی دی او دا غینا چی تمون نرے پاتے شوی دا غینا چی تا قرآن نرے پاتے شوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کی نو دا قرآن دا پاسا اگر تلاوت کی اوینی پا قرآن بانے پریوتی پس ایک فی کہم اللہ سر ناغی خو دور وقت دی قرآن لور کردو ناغی خو ار وقت قرآنو ار وقت قرآنو او تا سر دور وقت نو ستا سر ستا را حکومت سو حکومتو ہے ہم مازا کنتم تعملون نا دے جواب بسوکو کی سوک نشی کولی ووقع القول علیہم او واقعا بشی وینا او عذاب پا دیبانی القول اے ما وعدو اگا چی دی سر اے وعدا شوی وا چی گوری دا خبر را روانا نزان تیار ساتا واقع بشی وینا پا دیبانی بی ما ظلمو پا سبب داغی چی ظلم کردو فهم لا ینتقون نو دیبا خبری نکی خبری خواقا سو کی چی حق و سر ای کنا نو حق خواقا سرشتنا چی حق و سر نشتنا دیبا سر خبرو کی علم یارو اللہ وی دی نوینی انا جعلنا اللیلہ یقیناً منگا گردولی دشپال یسکنو فیه دا دید پارا چی دی آرامو کی پی دی که ونہارا مبسرن او نور رو خانا چیر دنیا کارا و کسبو کی پی دی که نا اللہوی دا نعمتون تا تلگو کورا سورا خیستشپا میں پیدا کری دا خوک دشپرا تبا که خواب و دوخ پو بانی خوبو نو کی او آرامو کی دا کلپا کرا پاس دلی شپا کی دیر خز دک لکی یو دشپی چی رکم خبر آیا دک لکی نو دیشپون تا سفیدہ واغستا من کسرا رقادهو حرم مرادهو نچا چی خوب دیر شن خپل مقصد باتی نپاتیش اور دیر مسلمانان نپاتیش پس سکی لگیا دی دنیا پا لہو لعبو کی مبتلا دی یا خوبو ندی کئی والنہار مبسرا و دین عمد توگو رجسار نور روخی جی نو هر ستا تا روخان شی پدی که تسن شی کولی اللہ پیغمبر توی ما دل دروز دا سی گرزول دا جدا دیر او دروز دا پا دی که عرص کی نو دا ابتدا دروز نتا چی تا دو رکا تا کلی دی سار موز خوش دا غی نروس تو دو رکا تا دی کلی دی چی اللہ وی تا دو رکا تا اکلنو دا دروز اول دی نو دا آخر دی موار دی دشو ما و النهار مبصرا پا دی که دنیا کارو کی یو خابل خوا گردی دو کی سیلونه پکیو کی پگاډو کیو گردی پسارو په حیواناتو باندې په غرونو ور دنیا خلق د سوق په غرونو کی گردی او سوق په سما گردی او سوق په دریابونو کی گردی ور نهار مفسرا الله وی داش پاور رسول الله ما پیدا کړی دی زمانه خو زړه لګیا مچلو ما د نعمتونه زما دی تا په تب کې دور ټیم ملو نشو ان فی ذالک یقینا پدې کې لایاتن خام خا دلائل دی لقومی یوقنون دا پارا دا قوم چی یقین کئی تی توی تخویف اخروی سنگ چی دادن دا سی اللہ رستم ذکر کی وغدا وقال القول علیہم او کل چو واقعی شی وینا پا دیوانی اخرجنا لهم دا بتم من الارد نو روبا باسو منگر دی دا پارا یو زند سر دزمکی نا تو کلمهم خبری با کئی دی سرا ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چی یقینا خلقو وو چې زمون پایا تونه باندې یقین نکاو و یوم پدغرض باندې نحشر من کل امه راجم بکمونگا دا هر یو امتنا فوجن یو اڑلا من من دا غچانا یو کذبو بی آیاتنا چه دا روغ جنول زمونگ آیاتنا فهم یوزعون پس دی بسب پسب ادرولی شی حتی اذا جاؤو تردی کلچ راشی دی قالا او بو یلا دی تا کذبتم آیا دا روغ جن کلیو تاسو بی آیاتی زم آیاتنا زما وحی زما کلامو زما دلائل قدرتو ولم تحیطو بها علما او تاسو حتا نو کړی پاغي باندې د علم نه تاسو نو را گیر کړی غیلره په خپل علم کې نو اما ذا کنتم تعملون څه شی تاسو کو خیر تاسو سکول او وقع القول علیهم او واقع بشی وینا کما چې دې سره شوی و وعده په دې باندې به ما ظلمو په سبب دا کې ظلم کړو فهم لا ينتقون نو پس دې به خبرې نه کوي الم یروا یدین وینیا جعلنا الليل چه بیشک مونگا گردو لیدش پا لیسکنو فیه دا دید پارا چیارا مونکی دی پاگی کی ونهارا مبصرا او نور روخانا روز روخانا چی دی پاکی کارو کسبو کیو پا دنیا کیو گردی ان فی ذالک یقینن پا دیکی لآیات اللی قومی یومنون خام خا دلائل دیو نخی دی دا پارا دا غا قوم چی ایمان روڑی